De ki, ey kafirler, sizin tapmakta olduğunuz şeylere ben tapmam. Siz de benim ibadet etmekte olduğum Allah'a ibadet ediciler değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza ibadet edici değilim. Siz de benim ibadet eti olduğuma ibadet ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.''